राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2051 का अनुसार 23 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम बात आई हो तो मन में बोलिए। मेरे को यह बात आई नहीं है। हमारे वहां बात चलती थी, वो बात तो आई हुई, वो चलती थी। ये जो परमात्म तत्व है उसकी प्राप्ति करना हर एक मनुष्य का काम है, तो उसमें परमात्मा तत्व को प्राप्ति करने के साधन जितने हैं, दर्शन जितने हैं, संत महात्मा जितने हुए हैं, जितने आचार्य हुए हैं, उनके विषय में क्या क्या विलक्षणता है, इस बात की थोड़ी बात चल रही थी। राजेंद्र आ गए ना, कल आ गए राजेंद्र जी, तो राजेंद्र जी आ जाते हैं हमारे वहां, तो फिर उनसे बात चलती है इस विषय की। तो उस बात ये है भाई कि गीता में एक विलक्षणता है, जितने आचार्य हुए हैं, वैष्णव आचार्य हैं, शैव है और जितने आचार्य हुए हैं, तो भी आचार्य होते हैं, गीता का एक है। तो गीता में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, इसकी विशेषता से भगवान ने कहा कि वासुदेव सर्वम, ऐसा महात्मा बनना बड़ा दुर्लभ है। तो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, बहुनाम जन्मनाम अंते वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान समात्मा सुदुर्लभ, ऐसी बात आई। तो सब कुछ परमात्मा ही है, ये एक विलक्षण बात है। गुणातीत का वर्णन भी है, ध्यानी का वर्णन भी है, ज्ञानी का वर्णन है, भक्त का वर्णन है, युक्त योग का वर्णन है, ऐसे गीता में वर्णन आया है। और शास्त्रों में कहते स्थित प्रज्ञ कहा है कि ब्राह्मण शब्द कहा है कि वो ब्राह्मण है, कहीं गुणातीत है, वो ब्रह्मविद वरिष्ठ वरियान ब्रह्मविद वरिष्ठ ऐसा है, स्थित प्रज्ञ है, ऐसे कई शब्द शास्त्रों में आते हैं अलग अलग। तो वो विलक्षण स्थिति के बोधक है। वो तम ब्रह्म तम देवा ब्राह्मणम विदु येन केन चिदाच्छन्न येन केन चिदाश्रित यत्र कुत्रापि स्थायि स्यात् तम देवा ब्राह्मणम विदु। ब्राह्मण शब्द नाम करी वो ज्ञानी का यार, ब्राह्मण के लक्षण के थे, वो ब्राह्मण है, कहीं ज्ञानी है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, ऐसे लक्षण शब्द आए। तो ऐसे ज्ञानी हुए हैं, उनमें अलग अलग ज्ञानी हुए। आज विचार चला था, उसमें बताया कि ये गीता का जो सिद्धांत है वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, इसमें क्या विलक्षणता है। तो विलक्षणता ये हुई कि दार्शनिक भेद जो मतभेद होते हैं ना, जैसे सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, तो 6 दर्शनों के 3 भेद हम कर लेते हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और सांख्य और योग और न्याय और वैशेषिक, ये 3 भेद होता है 6 दर्शनों के। तो 3 दर्शन जिसमें 2 है वो मीमांसा है, 2 पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, तो ये मीमांसा, तो ये मीमांसा जी का दर्शन है, ये वास्तव में वैदिक मंत्रों की मीमांसा है, ये ऋषियों का मतभेद अपना है, मन लेकर के वेदों को लेकर के है, दो दर्शन और चार दर्शन है, वे वेदों को लेकर के नहीं है। वेद के अनुकूल तो मानते हैं, वेद की श्रुति मुख्य मानते हैं, मानते हुए भी शिष्यों के ऋषियों के महात्माओं का अनुभव है। दर्शन नाम किसका, दर्शन नाम दर्शन शब्द है, दर्शन शब्द ये दर्शन शब्द कर्ता में होता है, लुट होता है, भाव में लुट विशेष होता है। दर्शन नाम देखना, देखना मात्र ये भाव होता है। तो उनका जो अनुभव है, जैसा अनुभव हुआ, जिन्होंने साक्षात्कार किया, देखा है, ऐसे महापुरुष हुए दर्शन दार्शनिक महात्मा कहला, दार्शनिक है वही। तो अलग अलग दार्शनिक हुए। तो ये दार्शनिक पना क्या है, कैसा है, तो निर्मम हो निरहंकार शांति मत गच्छति। गीता के अनुसार निर्मम और निरहंकार होता है तब परमात्मा प्राप्त होता है। तो निरहंकार होता है वह क्या होती चीज, तो उसका हमारे कई बार इसका विवेचन हुआ है, लेख भी लिखा है, तो उसमें वो बात आज प्रसंग चला था। तो मैपन है, एक मैपन, अहम अहम अहम, अहम और अहंकृति दो चीज है, अहम एक अहंकृति। तो अहम करने तक दोषी नहीं होता, अहंकृति में दोषी हो जाता है। तो यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि का बुद्धि में लेप नहीं है, हत्वा भी से मान लो का न हंते, वो सबका मार करके न मारता है न बंधता है। तो अहंकृत भाव है ये मानने वाला है। अहम अहम ऐसा अनुभव तो सबको होता है। ये तत्व जीवन मुक्त है उनमें हम लोगों को जैसा ऐसा अहम नहीं होता है, परंतु व्यवहार तो होता है, मैं खेता खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, करता हूँ, ऐसा बात तो होती है उनमें भी। तो वो अहंकार का लेश है बहुत, एक अहंकार होता है जन्म मरण का हेतु होता है, और वो केवल व्यवहार होता है, उसे जन्म मरण नहीं होते। वो कैसे होता है, जिस तरह से गैस की बत्ती होती है ना, तो गैस की बत्ती होती है, उसको जब गैस पर चढ़ा देते हैं तो रेशम की बत्ती, वो बत्ती पहले ही जल जाती है, पहले आरंभ में ही जल जाती है, वो जलने पर ही प्रकाश देती है, जलने पर वैसी रहती है वो, जब तक वो राख बिखर न जाए तब तक पूरा प्रकाश होता है। तो अज्ञानी है वो तो मेंटल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो वो कच्ची रहती है, जो सबकी तो वो है कच्ची है, और ज्ञानी महात्मा के जो अहम है वो कैसा है, वो मेंटल के तरह वो जल जाता है, वो जली हुई है। तो जब तक जलती नहीं तब तक तो प्रकाश नहीं देती है, वो जल जाने के बाद प्रकाश देती है। तो ज्ञानी महात्मा का अहंकार वैसा जला हुआ होता है, जला हुआ होने से उनका बड़ा प्रकाश होता है, बहुत विलक्षणता आती है। तो वो विलक्षणता हर एक वैसी नहीं होती है, उनमें विशेषता होती है। वे जीवन मुक्त होते हैं वहां भी एक विलक्षणता रहती है, एक अहंग रहता है। तो अहंकार नहीं रहता, अहंकृति नहीं रहती, अहम भाव रहता है सूक्ष्म, वो मुक्ति में बाधक नहीं होता है। अहंकार तो खास बाधक अहंकार ही है, जीव के मुक्ति में बाधन अबाधक अहंकार ही है। तो वो अहंकार मिटता है तो वो भाव रहता है। उस सूक्ष्म का विचार हो रहा था, उस विचार हुआ जिसमें है कि वो भी मिट जाता है तब ठीक रहता है, वो जब तक रहता है तब तक क्या रहता है, मतभेद रहता है, बंधन बंधनकारक नहीं होता वो, परंतु भेदकारक होता है। जैसे सांख्य का ये मत है, योग का ये मत है, अद्वैत सिद्धांत का ये मत है, द्वैत का ये मत है, भक्ति का ये मत है, ज्ञान का ये मत है, ये मत भेद रहता है ना, ये भेद उस सूक्ष्म अहंकार रहता है। वो अहंकार सर्वथा दूर हो जाने से वासुदेव सर्वम, तो गीता में और उन दर्शनों में ये परिवर्तन भेद मालूम दिया, इसकी चर्चा हो रही थी। तो वो अहम रहता है, तो फिर तो वो जो जीवन मुक्त हुए उनमें वो कमी रही। जैसे शंकराचार्य महाराज का अद्वैत सिद्धांत है, जैसे रामानुजन जी विशिष्टाद्वैत है, वल्लभ का शुद्धाद्वैत है, तो विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, ऐसे शब्द आए हैं, तो उनमें वो मत भेद रहता है। तो मत भेद तब तक रहता है जब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है, तो मुक्ति में कल्याण में उपाधिक नहीं होता, परंतु मत भेद में वो कारण होता है। अगर वो न रहे तो फिर मत भेद नहीं रहेगा, तो वो नहीं रहना होता है। ये गीता का सिद्धांत मालूम दिया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। अब ये सुदुर्लभ भक्त के विषय में आया, चतुर्विधा भजन्ते माम आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। इसमें ज्ञानी क्या है, ज्ञान जिसके होता है ज्ञानी होता है, तो उसमें ज्ञानी वो है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, उसका ज्ञान का स्वरूप बताया कि सब कुछ सच्चिदानंद का परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानवान, तो वो महात्मा दुर्लभ है। तो सब कुछ परमात्मा है, ये गीता के सिद्धांत से है, तो इसमें फिर मतभेद नहीं होगा। जहाँ व्यक्ति खुद कह दे कि शंकराचार्य का मत है, ये वल्लभाचार्य का मत है, ये रामानुजाचार्य का मत है, तो उसमें तो मतभेद रहेगा। और भगवान ने भी अपने मत कहा है, भगवान ने भी अपने को मत कहा है, मई सर्वाणी कर्माणी संध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूतवा युद्ध विगत ज्वर, ये मे मत मिदम नित्यम अंतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो उच्यन्ते ते विगर्भ, ये मेरा मत है। सहयोगी परमो मत, ऐसा भगवान का मत आया इसमें गीता में, तो वही मत बताया है। तो मत है वो मत, भगवान का मत है वो, एक व्यक्ति की तरह नहीं है। जैसे रामानुज शंकराचार्य का ये मत है, आचार्यों का ये मत है, उस मत में क्या फर्क है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, भगवान सबसे ऊंचा, इसको मानते हैं गीता भर में। तो वासुदेव सर्वम रहने से ये मत नहीं होगा। तो कुछ चीज रही नहीं, जड़ चीज कुछ रही नहीं, एक चिन्मय तत्व ही रह गया, केवल चिन्मय तत्व ही। तो ऐसे साधन करता है साधक, तो साधन करने में चलता है, तो उसमें दो मुख्य मार्ग है। ऐसे लोग इसमें द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुत ज्ञान योगेन सांख्य योगेन, ये बताए दोनों की, तो ये मार्ग है। इसमें ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग हम ले सकते हैं। ये ज्ञान योग और सांख्य योग और कर्म योग, ये दो है, ये लौकिक है। लोकेश द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मया नग, ये लौकिक निष्ठा है ज्ञान योग और शांत योग, और भक्ति निष्ठा है ये अलौकिक है। तो अलौकिक द्वा एवं पुरुष हो लौकिक, क्षर साक्षर क्षर अक्षर, तो क्षर द्वारा तो नाशवान, अक्षर जो अविनाशी, मान जीवात्मा ये शरीर, ये जितना सब लौकिक है, ये तो आत्मा को लेकर चलने वाला सांख्य योग होता है, और शरीर को लेकर के कर्म योग होता है। तो कर्म एक भौतिक साधना है, और ज्ञान एक आध्यात्मिक साधना है, और जो भक्ति है वो आस्तिक साधना है, ये तीसरी बात है। तो भक्ति को अलौकिक बताया गीता में, इन दोनों को लौकिक बताया है। तो इस विषय में लेख भी लिखा है, बात भी हुई है। तो वो इस विषय चल रहा था, तो उसमें वो जो सांख्य योग और ज्ञान योग चलते हैं, सांख्य योग और कर्म योग, और एक भक्ति योग, तो सांख्य योग कर्म योग तो लौकिक हो गया, भक्ति योग हो गया अलौकिक। अब जो लौकिक शास्त्र पढ़ा, लौकिक विचार हुआ, उसमें चलते हैं, तो उसमें एक है विवेक मार्ग और एक योग मार्ग। तो ज्ञान मार्ग है वो विवेक मार्ग है। विवेक मार्ग में अलग अलग होगा, जड़ चेतन स्थावर जंगम, ये जड़ चेतन होगा, सत असत होगा, नित्य अनित्य होगा, अविनाशी विनाशी होगा, निर्विकार स्वीकार होगा, ये भेद होगा दो। तो ये विवेक मार्ग है, ज्ञान का मार्ग, अध्यात्म मार्ग है विवेक मार्ग। तो विवेक दो चीजों का चलते चलते चलते जो बोध होता है, उस बोध में अपने ये बात लिखी है, लोगों को भी आश्चर्य भी आया एक तरह से कि ज्ञान मार्ग में तो है द्वैत और भक्ति मार्ग में है अद्वैत। प्रचलित ये है कि भक्ति मार्ग में द्वैत है और ज्ञान मार्ग में अद्वैत है, ये प्रचलित बात है। अपने लेख में लिखा है कि ज्ञान मार्ग है वो द्वैत मार्ग है और भक्ति मार्ग है वो अद्वैत मार्ग है, ऐसे गीता के अनुसार ये लिखा है। कैसे लिखा कि जैसे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर दृष्टोंत तत्वदर्शी भी इदं शरीरं कौन दे क्षेत्र एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ। तो दो चीज ले, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ लिखा, नित्य और अनित्य लिखा, सत और असत लिखा, ऐसे दो बात लिखे। ज्ञान मार्ग में जहाँ आया है गीता में दो आई है, और भक्ति मार्ग में जैसे ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, और गीता कहती है सत सत अहम अर्जुन सत असत अहम एव अर्जुन, सत सत मैं ही हूँ, वहाँ सत असत दो भेद नहीं बताया है। तो भक्ति मार्ग हुआ अद्वैत और ज्ञान मार्ग हुआ द्वैत। अब वो द्वैत अद्वैत मार्ग लेकर के चलते हैं तो इस दोनों में ज्ञान मार्ग चलेगा तो इसमें द्वैत रहेगा, तो अंत में तत्व की प्राप्ति होने पर, तत्व की प्राप्ति होने पर ये द्वैत नहीं रहेगा, वह द्वैत का संस्कार रहेगा, क्योंकि वहाँ विवेक मार्ग है, सत्य असत का विवेक चलते हुए। तो विवेक वो अपने लिखा है कि विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तो विवेक तत्व ज्ञान परिणत कब होता है कि जब असत वस्तु का अभाव हो जाता है, सत वस्तु वार्तिक रह जाती है केवल, तब हो जाता है वो ज्ञान, तो ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान होने तक विवेक रहा तो भावना में एक असत की सत्ता रही, जिसका त्याग किया था उसी सत्ता रही, त्याज्य वस्तु वो ग्राह्य वस्तु, तो असत की सत्ता रहती है। असत की सत्ता रहने से विवेक मार्ग की जल्दी सिद्धि नहीं होती, इतनी ही साधक में ताकत नहीं है कि उस सत्ता का अत्यंत अभाव कर दे, बड़ा जोर का वैराग्य हो तो हो सकता, नहीं तो उसकी सत्ता नहीं होता, नहीं होते अभाव तो उस अभाव रहता है। तो इसमें अंत तक जीवन मुक्ति तक पहुंचने में बाधा लगती है, क्लेशो अधिक तरह से शाम अव्यक्त अशक्त शाम अव्यक्त एक गति दुख देहवत विरवाप्य थे, देहवत देह वाले पुरुषों के द्वारा वो प्राप्त होती है। तो देहवत भी ये मतुप है, मतुप अर्थ है इसका, मतुवर्थ जितने प्रत्यय होते हैं तो वो मतु और वो देह वाला होता है, वाला मतुवर्थ भी कहता है। तो मतुवर्थ में देही होता है, देह मशास्त्री से देही अति निठन होगी देही बन जाएगा। तो देह वाला, देह वाला होने से एक देह और एक देही दो सिद्ध होते हैं, ये सत एक असत ये दो सिद्ध होते हैं। दो होते होते जो प्राप्त हो जाता है तो देह का अत्यंत अभाव है, ये बात बड़ी कठिन आती है अंत में। इस वास्ते जो गीता ने कहा क्लेशो अधिक तरसते शाम अव्यक्ता शक्त से तसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवत विरवाप्यते, देहधारियों के द्वारा अव्यक्त गति बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। और भक्ति की बात विशेषता से बताती, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यासी मत परा अनन्य योग है न मान ध्यान तो उपास तेषाम अहम समुद्धरता मृत संसार सागरात भवामी नचिरात। तो जल्दी कल्याण कर देता हूँ, मैं उद्धार कर देता हूँ, उनको देरी लगती है और खुद वो कल्याण करना पड़ता है। ये भक्ति में ज्ञान में भेद बताया, तो भेद बताया तो ज्ञान मार्ग योग मार्ग हुआ अलौकिक, भक्ति मार्ग हुआ अलौकिक। अब वह जो परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है उसमें एक सूक्ष्म अहंकार रहता है, एक अहंकार होता है जन्म मरण का हेतु और एक होता व्यवहार में केवल हेतु है, वास्तव नहीं रहता। जैसे जली हुई बत्ती रहती है तो वो बत्ती उतार कर आप पहले जाओ तो विशेषण नहीं होता, वो उतरता नहीं, काम नहीं करता, उतरने में नष्ट हो जाएगा, राख हो जाएगी वो। तो वैसा अहंकार जला हुआ रहता है ज्ञानी मार्ग में, जिसमें ज्ञानी का व्यवहार होता है ठीक तरह से, तो व्यवहार मात्र में रहता है, तो व्यवहार मात्र में रहता है वो ज्ञान मार्ग में रहता है, भक्ति मार्ग में नहीं। अब ये बात चलते चलते विचार आया कि भक्ति मार्ग में नहीं तो वल्लभाचार्य है, शंकराचार्य है, उधर रामानुजाचार्य है, विष्णु स्वामी है, ये जो भेद है तो ये भेद कैसे रहा? भक्ति मार्ग भेद रहना नहीं चाहिए, विवेक मार्ग भेद रहता है। तो फिर विचार आया तो उसमें विचार समाधान हुआ कि भक्ति मार्ग में जो भेद रहा, मत भेद रहा, वो उस समय में दुनिया के लिए वैसे सिद्धांत की आवश्यकता थी। ऐसे शंकराचार्य महाराज कहते महाराज द्वैत मत है, ये भी मत रहा तो मत में सूक्ष्म अहंकार रहा, तो अहंकार रहता सूक्ष्म तब तो मत भेद रहता है, मुक्ति में नहीं बाधा होती, आपस में मत भेद तो रहता ही है, तो मत भेद क्यों रहा? तो क्या ये शंकराचार्य महाराज में, रामानुजाचार्य महाराज में कमी है क्या? तो कमी उनमें है नहीं, वास्तव में पूर्णता। अपनी धारणा वो कैसे, वो तो वे जाने, हम अपनी धारणा में कमी मानते नहीं, हमारे जस्ती नहीं कमी की बात, वहाँ कमी रहेगी तो पूर्णता कहाँ, पूर्ति कहाँ होगी, तो फिर क्या है? तो उसमें यही हमारे समाधान है कि शंकराचार्य महाराज जिस समय में प्रकट हुए उस समय में दुनिया में बौद्ध मत होकर के हिंसा भी होगी, मत में दो मत होते हैं तो हिंसा होगी, वैदिक को लेकर के हिंसा होगी ज्यादा, उस हिंसा को दूर करने के बुद्धा अवतार हुआ, वो कहते वेदों को मत मानो, शास्त्रों को मत मानो, उनको भी अवतार मानते हैं, तो अवतार मानते हैं तो उन्होंने वेदों का खंडन क्यों किया, यार वेदों का खंडन किया तो फिर अवतार कैसे हुए? तो उस समय में वो जो वेदों को लेकर के और यज्ञों को लेकर के हिंसा बहुत ज्यादा हो गई, इस वजह से हिंसा का दूर करें, वेदों को माने तो वेदों में श्रुतियां आती है, तो वेदों का ही खंडन करो, अरे खंडन करे वेदों का, शास्त्रों का खंडन करे, स्मृतियों का खंडन करे, तो आज नास्तिकता, उस नास्तिकता को दूर करने के लिए शंकराचार्य महाराज अवतार हुआ। तो शंकराचार्य महाराज को उस समय में अद्वैत सिद्धांत के वर्णन करने की आवश्यकता थी, तो वो उसके लोक संग्रह के लिए उस आवश्यकता लेके अहंकार को स्वीकार किया, जो मत भेद है वेदांत भक्ति से मत भेद है, वो मत भेद उनके खुद को लेकर के नहीं है, किंतु ऐसी दुनिया में आवश्यकता थी। इस तरह से आचार्यों में जो सूक्ष्म अहंकार होता है उसका कारण होता है दुनिया का हित, दुनिया का कल्याण, लोक संग्रह, इसलिए वो स्वीकार किया। तो ये स्वीकार किया भी आचार्य को ठीक हुए। तो फिर परमात्मा प्राप्त करने वाले दो तरह के पुरुष होते हैं, एक अवधूत कोटि के होते हैं, एक आचार्य कोटि के होते हैं। तो आचार्य कोटि के होते हैं उनको मर्यादा ठीक तरह से रखना पड़ता है कि लोक संग्रह मेवा भी संपर्षण कर तुम अशी यदि आचार्य श्रेष्ठ तत्व देवेतरोना सेहत प्रमाण लोक तद अनुवर्तते। तो लोक संग्रह के लिए आचार्य कोटि होती है, अवधूत कोटि है वो अवधूत कोटि अपने लिए है, वो आचार्य कोटि नहीं होते। इसका वर्णन आया एकादश में, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वान अपेक्षक सलिंगान आशमांस त्यक्त्वा सरेद अविधि गोचर। दूसरा ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा, ज्ञान निष्ठ विरक्त है, और भक्तो मद भक्तो वान अपेक्षा, अनपेक्ष भक्त है, तो सलिंगान आशमांस आश्रम जो चिन्ह है सलिंगान आशमांस त्यक्त्वा चरेत अविधि गोचर, विधि गोचर बिना कुछ लो जरूरत चरेत बुधो बालक वत क्रियेत, ये वर्णन आया है। तो ये क्या है? ये अवधूत कोटि की चीज है, आचार्य कोटि की नहीं है। ये आचार्य कोटि उनमें फर्क नहीं है, अवधूत कोटि का ही वैसा ही है और आचार्य कोटि वैसे उनमें कोई महापुरुषों में तत्व जीवन मुक्तों में कोई फर्क नहीं है, पर आचरण में ये फर्क आता है, क्योंकि अवधूत कोटि वाले का तो और वो आदर्श है ही नहीं, वो तो अपने चरे अविधि गोचर गोचरिया मेघम चरित शास्त्र वो सब जानता है पर पशु की तरह आचरण करता है, खाना पीना कहीं होगा कैसे कुछ कुछ कैसे कैसे रहता है, तो वो आचार्य नहीं होते, अवधूत कोटि होते हैं। तो अविधि गोचर उसका आचरण होता है और श्रेष्ठ पुरुषों को यद्यचरते श्रेष्ठ तत्व इतरो जना सहयत प्रमाण कोटते लोकस्तद अनुवर्तते, वे आचार्य कोटि होते हैं। तो आचार्य कोटि में जो सूक्ष्म अहंकार रहता है वो केवल दुनिया के हित के रहता है, वो कमी नहीं है उसमें, मुक्ति में तो बात मानते ही नहीं, हम कमी किस कही जाए तो वो कमी वास्तव में दुनिया के उद्धार के लिए और समय के अनुसार किस बात का प्रचार कब करना है इस बात को लेकर भगवत इच्छा से वो रहता है, उसे ये चलता है, तो उसमें वो सूक्ष्म अहंकार बाधक नहीं होता। परंतु अवधूत कोटि जो है उनमें कोई विचार को नहीं, क्योंकि उसमें शरद अविधि गोचर है कि नहीं, विधि है नहीं, शास्त्र में असमान निवर्तते तत्व के जीवन मुक्त होता है, उसे शास्त्र छुट्टी देता है तो शास्त्र खुद निवृत्त हो जाता है। एक शास्त्र विधि का त्याग करता है, एक शास्त्र त्याग करता है उसका। उस शास्त्र ने अपना काम कर दिया पूरा, अब उन्हें पर शास्त्र छोड़ देता है तो वो उन पर विधि लागू नहीं होती। और आचार्य कोटि का और अगर विधि न करे तो ये श्लोका में बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ ही देवरी में लोग न कुरियां कर्म किए काम। और सांप्रदायिक होता है उससे फिर संप्रदाय चलती है। तो वो वास्तव में महापुरुषों में तो अहम रहा है लोक संग्रह के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए, भगवत इच्छा के लिए, उस समय की आवश्यकता लेकर के। और से जो अनुयायी होता है, वो अनुयायी होते हैं उनमें अहंकार होता है शरीर को लेकर के, शरीर को लेकर होता है तो संप्रदाय होती है, संप्रदाय होती है तो मतभेद होता है, मतभेद होता है लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई तक नौबत बजती है केवल मतानुसार होने से। उनमें जो होता है उनके अहंकार में सत्ता आसक्ति आग्रह नहीं होता है, इनमें आसक्ति होती है, सत्ता होती है, आग्रह होता है, तो पक्षपात होता है, जो वे पक्षी हो जाते हैं, वे मतवाले हो जाते हैं, मत भेद हो जाता है, तो इसमें गलतियां होती है। तो वास्तव में इस मत भेद में साधक को चाहिए कि मत भेद में न पड़े। तो क्या करे, ये साधक संजय ने विजन किया है, तो वो क्या करे कि साधक को चाहिए कि ये मत है मत भेद में लगे, अपना साधन तत्परता से करे। तो हमारे मत में दो बातें होगी, जैसे अद्वैत मत है तो अद्वैत मत में अद्वैत सिद्धांत के अनुसार अपना बने, मत का आग्रह न पकड़े। मत का आग्रह कौन सा दोषी होता है, अपने चलने में तो गुण है वो, और दूसरे खंडन में अवगुण है। हमारा मत श्रेष्ठ है, तुम्हारा मत ठीक नहीं है, ऐसा करके उसका खंडन करना, ये काम आचार्यों का है। साधु को इस पत्र में नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें तो अपने सिद्धांत के अनुसार से साधने में तत्परता से लग जाए। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भवन बुहार। तो इस तरह से साधक को इस पत्र में नहीं पढ़ना चाहिए, आचार्य को त्योरे करो अपने कैसो करो। तो इसमें मतभेद होता है, तो मतभेद तभी होता है जब सूक्ष्म अहंकार रहता है, और वो कहेंगे वासुदेव शर्म होते हैं तो वहां पर ये मतभेद नहीं रहता। तो ये गीता की विलक्षणता है, इसमें सब कुछ बातें हो रही थी, ये बात वहां चल रही थी। अब समय हो गया इधर, तो ये आम के रूप को लेकर निर्भव निरहंकार से शांति मती गति, निर्भव निरहंकार सम दुख सुरक्षणी। महाराज जी एक जिज्ञासा है कि वासुदेव सर्वम गीता का सिद्धांत है, सर्वोपरि है इन सभी मत मतांतरों से, तो वहाँ सर्वम खलु इदम ब्रह्म आता है, तो एक ही है, दोनों एक ही है। ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत रहा, शंकराचार्य सिद्धांत होने पर भी अद्वैत बिना उन्होंने कह दिया मुक्ति होती ही नहीं, अद्वैत सिद्धांत के बिना मुक्ति होती ही नहीं। इस पर जो एक विशेषता से कहा ना, तो एक मत का आग्रह हुआ ना, तो चाहे वासुदेव सर्वम कहें चाहे सर्वम कलु इदम् कहें, तो ज्ञान और भक्ति की साधना में तो भिन्नता है, साधना भिन्नता है। वो भक्ति की दृष्टि से वासुदेव सर्वम कहा और ये ज्ञान की दृष्टि से अद्वैत दृष्टि से कहा कि सर्वम खलु इदम् ब्रह्म, परंतु फिर भी वासुदेव सर्वम को अभी आपके विवेचन से जो ऊंचा माना गया उसमें किस हेतु से माना गया? ये बात भी हुई हमारे हमारे हो गई थी बात, वासुदेव सर्वम ये भी तो एक मत ही है, भगवान मत कहा ये मैं मत में मनु तिष्ठन्ति मानवा, भगवान ने अपना मत बताया। तो इस वासुदेव सर्वम है इस और मत को लेकर तो वही दशा इसमें हो जाएगी, जो उनमें हो रही है वही दशा इसमें हो जाएगी। पर वासुदेव सर्वम में क्या होगा कि वहां तो शंकराचार्य एक व्यक्ति विशेष है, यहाँ वासुदेव सर्वम भगवान है, ये भगवान की और एक आचार्य की जो भिन्नता है ये एक विशेष हेतु है। तो इसमें भगवान की होने से सबके लिए एक हो जाएगा, इसमें व्यक्तिपना नहीं रहेगा, उसमें रहते हुए भी आचार्य का व्यक्तिपना संप्रदाय में रहता है। कहने वाले भगवान है उधर, कहने वाले शंकराचार्य है, तो कहने वाले की तरफ विचार, दोनों का जो एक निर्णय निकला है साधना का, उस निर्णय में कौन बड़ा हो गया और कौन छोटा? कोई नहीं होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। वास्तव में इस बात मैंने कहा उनके ऐसी आवश्यकता थी, समय ऐसा था बताया ना आपको, तो उनमें वो अहंकार उसको लेकर होता है, और अनुयायियों में वो उसको लेकर शरीर को लेकर होता है। तो मैंने कह दिया नहीं, वो वो तो अद्वैत अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं। अद्वैत वेद में सब में सब में यही बात सब में सब परंतु सर्वम खलु इदम ब्रह्म और वासुदेव सर्वम, इन दोनों में आपके विजन से वासुदेव सर्वम कुछ ऊंचा लग रहा था। ऊंचा लग रहा है वो इन दोनों में ये ऊंचा कैसे है? ये ऊंचा दिशा नहीं है, उसमें ये भी तो बात कह दी कि वासुदेव सर्वम इसको लेकर चलते ये भी एक संप्रदाय हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? जैसे अद्वैत सिद्धांत का जैसे द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, द्वैता द्वैत है, अचिंत भेदा भेद है, ये भेद वैष्णव का तो ऐसे भेद ये भी हो जाएगा वैसे ही। तो वास्तव में क्या होती है तो उसे मैंने बात ये बताई पीछे अभी बात हुई, एक सत्ता आसक्ति आग्रह ये उसको सत्ता स्वतंत्र सत्ता दे दे और उसमें एक अपना आसक्ति हो जाए मत भेद में, हमारे हम अमुक भेद मत के हैं, हम भक्ति वाले हैं, हम ज्ञान वाले हैं ऐसा, तो वो सत्ता आसक्ति आग्रह रहने पर जैसे सर्वं खलविद ब्रह्म में भी वैसा ही हो जाएगा, भक्ति में ही हो जाएगा, ऐसे वासुदेव सर्व में भी ये संप्रदाय हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। जहाँ आग्रह रख दिया ना आसक्ति और आग्रह ये होगा तो वो संप्रदाय भेद हो जाएगा, वहाँ फिर ये वासुदेव सर्व अनुभव नहीं होगा, सर्वं खलविद ब्रह्म में नहीं होगा, तो इसमें भी हो जाएगा, ये बात भी होगी हमारे तो इसमें हो जाएगा। तो वास्तव में क्या है कि उसमें शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रमणाचार्य, आचार्य एक दिखते हैं और एक भगवान दिखते हैं, तो सबके भीतर एक आचार्य को लेकर जो संप्रदाय है उसमें संप्रदाय भेद होता है, जितना ईश्वर को लेकर संप्रदाय भेद नहीं होगा। आस्तिकों के नास्तिकों का वैसा वैसा हो जाएगा, नास्तिकों चाहे संप्रदाय का हो और चाहे ईश्वर का कोई फर्क नहीं, वो नास्तिक मानते ही नहीं। तो ये वैदिक संप्रदाय एक वैदिक है, एक ये स्मार्त मत है ना, स्मार्त मत और वैष्णव मत दो होते हैं, एकादशी दो तरह होती है ना, मत भेद है। तो स्मार्त मत है वो वैदिक मत है और ये वैष्णव मत है, जो एक वैष्णव मत है इनमें मत भेद होता है। तो मत भेद वास्तव में जो रहता है वो वास्तव में मत भेदवान नहीं रहता है, उनमें कारण बताया भगवत इच्छा और समय, जिस समय में जिसकी आवश्यकता ही। तो शंकराचार्य के समय में ऐसे अद्वैत सिद्धांत की ठीक तरह स्थापना करी तो वैसी जनता के लिए आवश्यकता थी, उस आवश्यकता लेकर अहंकार का अंश है, उसमें अपने को लेकर कोई व्यक्ति को लेकर नहीं है, अनुयायियों में व्यक्ति को लेकर हो गया, इस संप्रदाय से चल पड़ी तो व्यक्ति को लेकर दोष आ जाएगा, जड़ता को नहीं ले तो दोष नहीं आएगा, ऐसे मुख सर्व कर ले तो इसमें आ जाएगा, वास्तव इसमें आ जाएगा। जो आसक्ति ले पक्षपात करोगे ना तो हमारी गीता का ऊंचा है ना, ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा तुझा नीचा हो जाएगा। तो उसमें मैंने बताया ये कारण क्या है, ये जो व्यक्ति के बीच में ऐसा आ जाएगा हम अच्छे हैं औरों से, ये सापेक्ष जहां किया वही दोष आया, अभी वही वही नहीं निकल आए, निरपेक्ष तो होगा वहाँ नहीं आएगा, सापेक्ष होगा वहाँ पर ये दोष आ जाएगा। निरपेक्ष अनाशक्ति और अनाग्रह से वासुदेव सर्वम और सर्वम खलु इदम एकता आ जाएगी, वैष्णव शिव सब में एकता आ जाएगी, सब में एकता आ जाएगी। फिर भी ईश्वर का मत एक और एक व्यक्ति का मत है ना, वो अंतर रहेगा, ये अभी बातें हो रही थी हमारे भगवान शंकर के ही अवतार थे। हाँ, उनको भी जब ईश्वर मानेंगे तब क्या स्थिति होगी? नहीं ये तो ये देखो, जैसे पति होता है वो परमेश्वर होता है, मन परमेश्वर उस स्त्री के लिए होता है, वो स्त्री कहे मेरा पति परमेश्वर तुम भी मानो सब, तो वो कहते हमारा परमेश्वर न्यारा है, तुम्हारा परमेश्वर न्यारा है। ऐसे शंकर अवतार अद्वैत सिद्धांतियों के लिए है, वे नहीं मानते अवतार, जो वैष्णव है वैष्णव का अवतार नहीं मानते, वे वल्लभ रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं, अपने मत में तो अवतार है, जैसे पति प्रता स्त्री होती है तो मेरा पति ईश्वर है साक्षात, अब दूसरों के तुम भी मान हमारा पति ईश्वर है तुम भी ईश्वर मान लो, वो कहे मेरा ईश्वर मेरे घर पर है, तेरा ईश्वर तेरे लिए है, इस तरह से आशा है ईश्वर। ज्ञानवान को ज्ञानी को आपने भी प्रेमी लिखा है, गीता की विशेषता सरलागति में है ना महाराज। शरणागति तो ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद में मान प्रपत्ति से आता है तब शरणागति होता है, समाप्ति हो जाती है। वे तो बात वो तो है ही, गीता में ये लिखा तो है ही, पर गीता के ज्ञान को भी साथ में अभिमान लगे हुए तो गो का दोष आ जाएगा।